राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2056 17 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 9 बजे पीतमपुरा दिल्ली। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बात एक ही है, मनुष्य जन्म है इसी बोध महिमा गाई गई है। इसके इतनी महिमा है, मनुष्य जन्म मिलने के बाद फिर 16 सिलेक्शन होने में नरकों में स्वर्ग आदि में जाने पड़े, कल्याण हो जाए, मुक्त हो जाए। तो एक ही बात है, खास बात, ये मुख्य बात है। मनुष्य जन्म सफल तभी होगा जब हम अपना कल्याण कर लें। सदा के लिए संसार मिट जाएगी, ये दुख मिट जाए सदा के लिए, फिर महान आनंद परम आनंद की प्राप्ति हो जाए सदा के लिए सबके लिए। मनुष्य जन्म उसी लिए मिला है। अपने थोड़े से आदमी है, विचार करो, कल्याण अपना हो जाए ऐसी बात है, वेदी सीधी सरल बात। उस कल्याण के लिए एक बात बताता हूं मैं। सबसे पहले जरूरत है हमारे को जड़ और चेतन के विभाग की। हम परमात्मा के अंश है और ये संसार सब प्रकृति का अंश है। सबका सब प्रकृति का अंश है ये, और हम परमात्मा का अंश हैं। हम सभी केवल मनुष्य नहीं, मनुष्य पशु पक्षी जहरीले जानवर और स्थावर पौधे वृक्ष आदि सब जीव है। ये अनंत अनंत जीवों का अंत नहीं है। एक एक शरीर में भी कितने कीटाणु है जिसकी गिनती नहीं कर सकते। ये सबके सब परमात्मा का अंश है, परंतु कल्याण की जिम्मेवारी केवल मनुष्य पर है। दूसरा कल्याण हो जाए अच्छी बात है, मना ही नहीं है, पर कल्याण की सामग्री मनुष्य होती है। फिर तो सदा माया कर फेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबू करी करुणा दर दे ही देती बिन हेतु सदे ही। सदा फिरता रहता है, कभी कृपा करके भगवान मनुष्य देते हैं, बिन हेतु सदे ही इसमें भी कृपा भरी है। बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करके मानव शरीर देते हैं। तो मानव शरीर क्रम से मिलने में बहुत देरी लगेगी, फिर भगवान कृपा करके बीच में मनुष्य शरीर देते हैं। तो कृपा कर देते हैं, उसका उसकी सफलता परमात्मा की प्राप्ति करने में ही है। तो कम से कम परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में लग जाए, इतना तो होना ही चाहिए ना। अरे मार्ग में लग जाएंगे तो कल्याण होगा, ये संदेह नहीं है। क्योंकि अपना कल्याण करने के लिए भगवान तो कृपालु है, कृपा करके मनुष्य दिया, कृपा करी है। और जितने संत महात्मा हुए और जितने हैं और अगाई जो होंगे, सब संतों की कृपा सी रहती है। संसार के काम करने वालों में तो धन कमाने वाले दूसरों पर धन कमाने की कृपा नहीं करते, बाधा देते हैं कि मैं एक ही धनी बनू, दूसरा धनी न बन जाए। परंतु भगवान का भजन करने वालों में यदि सब भजन में लग जाए, सबका उद्धार हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ये भाव होता है। जिन्हें कल्याण हो गया वे भी, जो कल्याण मार्ग में चले वे भी, और जो पहले हुए अभी है अभी होंगे, सबकी शुभ दृष्टि होती है। संतों की शुभ दृष्टि से बहुत लाभ होता है। हम उन बात को समझते नहीं, परंतु उन्हें कृपा देखी जाए तो उन कृपा से बहुत सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो सब संतों की सम्मति है इसमें, उस सम्मति से बहुत विशेष लाभ उठाना चाहिए। उठाने क्या करना, केवल केवल केवल यही बात कि भगवान की प्राप्ति करना है, केवल एक ही बात। इस बात पर लक्ष्य होना चाहिए आपका। और जो बिगना हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, बचाओ, प्रभु से प्रार्थना करो और काम करो। जो काम करो, बड़ी सुगम बात गीता ने बताई, स्वकर्मणा तम व्यर्चय सिद्धि विन्दति मानव। अपने अपने कर्तव्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों के, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी चारों आश्रमों के और सब जातियों के, छोटे बड़े ऊंचे नीचे, भाई बहन, अपना अपना कर्तव्य भगवान के अर्पण करें। बड़ी सुगम बात बताई, अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करना। केवल भाव बदल दो, हम जो कुछ करते हैं भगवान के लिए करते हैं। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं, धनादि कमाने में सब राजी नहीं है, परंतु भगवान की भक्ति में सब राजी है। क्यों राजी है, कि इसमें सबका हित है, किसी का अहित नहीं है। आप भगवान के भजन में लगते हैं, इससे आपका हित है और संपूर्ण दुनिया मात्र का हित है। तो दुनिया मात्र का हित करने वाले ऐसे सज्जन सदा इसमें सहमत है। जो सब सहमत है और महात्मा अपने साथ में है, अरे भगवान की अपने अपने कृपा है। भाइयों थोड़ा उत्साह रखो और निमित्त मात्र बन जाओ। अर्जुन को भी भगवान कहने में भगवान ने कहा निमित्त मात्र बहुत प्रशासन, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। पर याद रखो कि सभ्य शासन संबोधन दिया है, दोनों हाथों से बाण चलने वाला अर्जुन ऐसे भी चलाता तो भी बाण निशा मारता, और ऐसे चलाता तो भी ऐसे चलाता, ऐसे चलाता, ऐसे चलाता, ऐसे चलाता, सब तरफ से बाण चलाने की योग्यता और तत्परता और उत्साह। फिर कहते निमित्त मात्र बनो। निमित्त मात्र का तात्पर्य क्या है, कि हम कितना ही उद्योग कर रहे, अपने किए हुए संपूर्ण कर्मों का नाश करना हमारे हाथ की बात नहीं है। तुम अपनी चेष्टा पूरी करो, भगवान के हम चेष्टा करें पूरी, अरे भगवान की पूरी चेष्टा उपभाग क्या रहेगा। ये यथा माम प्रबद्धन्ते तांस तथैव। साम्य हम भगवान कहते हैं, जैसे तुम तत्परता से लग जाओ मैं भी वैसे ही तत्परता में होऊंगा। केवल आप पर रखी हुई बात है, इसमें केवल आप पर रखी हुई बात है। आप उत्साह से लग जाओ फिर भगवान ठीक हो जाएगा। ये आप विचार मत करो, आप अपनी तरफ से पूरे लग जाओ भगवान पूरे लग जाएंगे। पूरे लगने में कमी रहती है हमारी, भगवान की तरफ और भगवान भक्तों की तरफ कोई कमी नहीं है, कमी हमारी रहती है। उस कमी दूर कर दो, अपनी तरफ से पूरे लग जाओ, अपनी शक्ति पूरी लगाओ। पूरी लगा कर ये भी अपनी शक्ति से प्राप्ति कर लो ये बात नहीं है, परंतु परमात्मा से पूरी लगातार शक्ति जनता सबके सब समझने वाले अच्छे आदमी सब आपके सहमत, तो परमात्मा की प्राप्ति बड़ी सुगमता से हो जाएगी। और ये जो उपाय बताया, यत प्रवृत्ति भूता नाम ये न सर्व विदम ततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ, अपने कर्मों के द्वारा न पूजन करो, किसी को किंचित मत भी कष्ट न हो, सबका पूजन, सबका आदर, सबका सत्कार, सबकी महिमा, सबका हित, ऐसा विचार करे आप करो। ते प्राप्त महावेव सर्वभूत हेते रता, प्राणी मात्र का हित, इतनी कृपा कर दो। इन्होंने तीन बात मैं कही थी, बार बार कही है, बार बार कहूं फिर कहूंगा, किसी को बुरा मत समझो, वास्तव में सबके सब परमात्मा का अंश है। ये छुपाई और ये श्लोक आपको कई बार सुनाया है, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर सुराशी, सबके सब परमात्मा के साक्षात अंश है। पीछे अवगुण आए हैं, भूल में अवगुण नहीं है, भूल में सबके सब भगवान के अंश है। ईश्वर अंश जीव विनाशी ये चेतन अमर भितरमल नहीं है, सहज सुखदारी सहज सुख सहज सुख राशि है, सुखी सहज स्वाभाविक सुख ऐसे है। और किसी को पूरा मत समझो और किसी का पूरा मत चाहो, ये तो कम से कम होना चाहिए। जो सत्संग करते हैं उन भाई और बहनों के मन में किसी के प्रति भी द्वेष न हो, दूसरे द्वेष लगे रखे तो रखो, दूसरे बुरा करे तो करो, पर बुरा के बुराई का उत्तर भलाई से देना, अपने सब कष्ट शेयर करके भी सबका भला करना। भला करने में जोर आता है, बुरे ही नहीं करना, इसमें जोर नहीं आता और ऊंचा साधन है। भलाई करने से ऊंचा साधन है ये, मनुष्यों को पता नहीं है, सब ध्यान नहीं है। भलाई करने में खर्च करना पड़ता है, उद्योग करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, अरे बुरा न करने में क्या करना पड़े बताओ, किसी का बुरा नहीं करना इसमें क्या जोरा है, कोई बात नहीं। और जो भलाई करे उनसे ऊंचा है, दर्जा ऊंचा है। आपको समझ में आ जाए तो बड़ी बात, नहीं समझ आए तो सोच लो ये सच्ची बात है, हम बुरा किसी का नहीं करेंगे। स्वाभाविक आपसे भला होगा, क्यों होगा कि संसार भर में भलाई व्यापक है, बुराई सीमित है। बुराई सीमित है, सीमित कितनी बड़ी बुरी हुई हो वो भी सीमित है, अरे भलाई की सीमा नहीं है, असीम है। क्यों? भला भगवान सब जगह परिपूर्ण व्यापक है, तो भलाई स्वाभाविक है, बुरा नहीं करना। और बुराई न करना है ये भलाई की जड़ है। भलाई करने का जो मूल है, मूल वो बुराई न करना है, बुराई न करना और क्या करोगे, बुराई नहीं करोगे तो करोगे भलाई करोगे, कुछ नहीं करोगे मैं करोगे तो भलाई करोगे और करोगे क्या, बुरा नहीं करना। तो तीन बात बताई तीन ही, ये मामूली बात नहीं है। अपना कल्याण चाहते हो तो तीन बात का नियम ले ले, नियम ना किसी को पूरा समझेंगे। हमारी दृष्टि मूल पर रहनी चाहिए, ऊपर शाखाओं पर नहीं, मूल पर। मूल सब परमात्मा का अंश है, सब मूल परमात्मा का अंश है। जितने जीव है सब बड़े बड़े जहरीले जीव है, सांप है, गोरा है, बहुत बहुत जहरीले, वे भी अंश परमात्मा के हैं। अगर उसमें जहर पीछे से आया है, ये बुराई आई है और जहर भी है हित के लिए। दुनिया में जो जहर की वायु चलती है उस जहर की पवन को सांप पी लेते हैं, उससे दुनिया निरोग होती है। इस वास्ते उसमें जहर है वो भी भले के लिए है। जितने जीव पैदा हुए हुए हैं सब मनुष्यों के हित के लिए है, हित करने वाले हैं। इस वास्ते सब भले हैं, सब भले भीतर से और भीतर से परमात्मा का अंश है। तो इस वास्ते किसी की बुराई न करना ये बहुत दामी बात है। बुरा न समझना, बुरा न चाहना और बुराई न करना, फिर भलाई आपसे होगी आपसे आप। बुराई छोड़ने पर भलाई करनी नहीं पड़ती। आप करके देखो, बुरा नहीं करेंगे, आपके द्वारा भलाई होगा ही, शुद्ध ही, और होगा क्या। दो ही बात हो गई, का तो कुछ नहीं करेंगे, का तो कुछ नहीं करेंगे, करेंगे तो भला करेंगे। दो के सिवा तीसरी बात होगी नहीं, कैसे होगी बताओ। बुरा तो करेंगे नहीं, बुरा चाहेंगे नहीं, बुरा मानेंगे नहीं, तो आपके द्वारा दुनिया का हित होगा। दुनिया का हित होगा, इसमें आपका कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतना दिन जो दिन चले गए वे चले गए। अब ना नशा नहीं, अब ना नशियों, आज दिन तक नाश हुआ सो हुआ, अब अपना नाश नहीं करेंगे बिल्कुल। अब सुन, सत्संग सुनने का क्या मतलब। जब आपने सत्संग सुनना शुरू किया, सत्संग में रुचि रखते हो, उस सत्संग को अच्छा समझते हो, उन वाचनों को अच्छा समझते हो, तो अच्छा करने में रुचि आपकी है, अच्छा अपना आपकी भी है। फिर बुरा न करो तो बुरा न चाहो, और बुराई करो ही नहीं, बुरे बुरा चाहो ही नहीं, किसी बुरा समझो ही नहीं, तो बुराई आप में रहेगी नहीं, आप रहेगी नहीं, और बुराई बोलोगे नहीं, कुछ सुनोगे भी नहीं। पांच बातें हो जाए तो बहुत बढ़िया, ये पांचों हो जाए शुरू में, पर तीन तो मुख्य बात है। ना बुरा समझना, ना बुरा चाहना, ना बुरा करना, न बुराई सुनना, न बुराई कहना। बुराई सर्वथा छोड़ दो, भलाई आप साफ हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। आप भी सोचो बुराई छोड़ने को और क्या रहेगा, बुराई छोड़ने के बाद आप में क्या रहेगा सिवाय भलाई को। यही थी, कुछ नहीं करेंगे तो बुरा होगा नहीं, और भलाई करेंगे तो भलाई होगा। तो इतना सा करने से आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। कितनी सुगम बात है, किसी बुराई मन में जाना, राम राम राम राम राम राम राम, बचाओ नाथ बचाओ नाथ। नियम नियम नियम ले लो, उद्देश्य बना लो, लक्ष्य ले लो, और भगवान से कह दो कोई आ जाए बुराई, मैंने पूछा इतना राम राम ना, ये ना, ये बुराई आ गई, चल जाएगी, छूट जाएगी बिल्कुल। उमा संत की है बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। संतों का ये बड़पन है, जो बंद करने पर भी भला करते हैं अपनी तरफ से। ऊख होता है, ईख कहते हैं, ऊख ऊख ऊख सुदंड निष्पीड दो भी मधुर उत्पन्न ईख सुदंड निष्पीड़ित तो भी पचावे तो ही खर पीछे तो भी मधुर उद्धवती मधुर उद्धवती मधुर मधुर निकलता है मधुर मधुर क्योंकि मधुर ही भरा हुआ है जड़ है ही उसमें और वो कितना ही पीछे कितना ही सुड़े कितना ही सुड़े कितना ही चुभे मीठे निकलेगा। इस तरह का आपका जीवन हो जाए केवल बुरे छोड़ने से। बुराई करने की जरूरत नहीं है, होगी स्वाभाविक होगी। स्वाभाविक उसमें अभिमान नहीं होता, जो स्वाभाविक अच्छा गुण होता है उसका अभिमान पैदा नहीं होता। उसमें कोई विलक्षणता आप में दिखती नहीं, विचित्र कुछ काम आपको दिखता ही नहीं। अरे दूसरे तो बुरा करता है आपका, कितना ही आपका बुरा करे, बहुत मार्मिक बात है, बुरा करने से आपका भला होता है। वो जितना दुख दे जितना नुकसान करे जितना आपका खंडन करे आपकी निंदा करे आपका तिरस्कार करे आपका अपमान करे आपके पाप दुबते हैं, पाप दुबते हैं, आप शुद्ध होते हैं। कितनी बढ़िया चीज है, स्वतः आपकी निर्मलता होती है स्वाभाविक, उनकी नीयत नहीं है। जो आपका बुरा करता है उसकी नीयत नहीं है आपका भला करने की, परंतु आपका भला होता है। जितना दुख देगा उतना आपका पाप कटेगा। अगर इस बात को आप जान लो तो आपको मस्ती आ जाएगी, आनंद आ जाएगा, मस्त हो जाओगे। बुरा करने वाले भी भला करता है, भला करने वाले भी भला करता है, उदासीन रहने वाले भला करता है, तीन ही आदमी है। एक भले आदमी होते हैं, एक बुरे आदमी होते हैं, एक उदासीन होते हैं। उदासीन हमें कोई भले से बुरे से मतलब नहीं है, कहते ही होते हैं। तीनों के द्वारा आपका भला ही होगा, आपका भला ही हो कितनी मौज की बात है। आपका बुरा करने पर भला होगा, भला करने पर भला होगा, उदास रहने पर आपका भला होगा, सब तरह से भला होगा। केवल बुरा ही छोड़ दो और बुरा चाह करके बुरा करके आप बुराई कर सको, ये आप हाथी बात नहीं है। आप जोर लगा दो तो बुरा कर दो, हाथ की बात नहीं है। रावण ने जोर खूब लगाया, अपनी तरफ से कमी नहीं रखी, तो किसी सीता जी को रख लिया, कैसे रख रहे, रख सकते नहीं, ताकत नहीं है। इस वास्ते इससे बड़ा भला होगा। क्यों आपके भाई बहनों के जर्सी हुई है कि दान करे, पुण्य करे, धर्म करे, तीर्थ करे, व्रत करे, पाठ करे, जप करे तो भला होगा, ठीक भला होगा। पर बुराई न करो इसके समान नहीं है, बुराई न करो इसके समान ये नहीं है। और भलाई में लोगों में दिखता है, अपमान भी आता है। बुराई न करो क्या अपमान आएगा, हमने गाड़ी नहीं दी साहब, बड़ो भाई काम किया, क्या काम किया, गाड़ी नहीं दी तो क्या बड़ा काम किया, हमने अपमान नहीं किया, धक्का नहीं मारा तो कौन सा बड़ा काम किया, अपमान इस बात का अपमान आवेगा नहीं। और बुराई भलाई करने की अपेक्षा तेजी हो गई। इस वास्ते चुपचाप अपने किसी का बुरा नहीं करना भाई, आपको खर्चा करना पड़ा नहीं, आपको परिश्रम पड़ा नहीं, आपको किसी कहीं जाना पड़ा नहीं, कुछ करना पड़ा नहीं, स्वतः स्वाभाविक बुरा नहीं करेंगे, मन से ही बुरा किसी चाहेंगे नहीं, कोई कितना ही बुरा करे। मन से छुट्टी दे दो सबको, जैसी मर्जी हो जैसे करो, आपके जो मर्जी हो जैसी आपकी प्रसन्नता हो वो करो, अपने किसी का बुरा नहीं करना है। इस पर जोर लगा दो अपना पूरा, आप भले हो जाओगे, हो जाओगे, बिल्कुल हो जाओगे। कैसे बुरे ठहरेगी आप में, बुराई रहेगी कैसे, बुराई करेगी नहीं, बुरा चाहेंगे नहीं, बुरा करेंगे ही नहीं, बुरा सोचेंगे नहीं, बुरा मानेंगे ही नहीं। नियम ले लो नियम। और कई तरह के व्रत है, पर बुराई न करने का व्रत बहुत बढ़िया है, बहुत उत्तम है। और कुछ करना नहीं पड़ेगा, स्वतः स्वाभाविक आप भले हो जाएंगे, एकदम हो जाएंगे भले। कारण क्या है, मूल में एक सिद्धांत की बात बता रहा है कि मूल में भलाई भलाई चीज है, बुराई चीज है नहीं। अंकुर वो होता है भीतर में, अंकुर होता है बीज होता है, बीज जैसे बीज पैदा होता है। मूल में बुराई है नहीं, मूल में परमात्मा ही परमात्मा है। सभी सदैव सोगी में दिमाग राशि एक द्वितीय एक द्वितीय सत्य थी पहली एक एकम एव अग्रह आशीत एक। वो स्वगत स्वगत भेद पर भेद है, भेद कोई है ही नहीं, कोई भेद नहीं, कोई दूर नहीं, कोई बुराई आयुष नहीं, ऐसा ही है मूल में। इस वास्ते भलाई स्वतंत्र है और बुराई परतंत्र है। बुराई करने में जोर आता है और भलाई में जोर नहीं आता। मनुष्यों के स्वभाव बीड़ी सिगरेट तमाकू आदि का पान कोशिश कर रहे हैं, खराब आदत पड़ी हुई है। आदत पड़ने से होती है नया व्रत, इस बात से दिखते वो सुगम वो काम कठिन है। बीड़ी न पीने वाले को बीड़ी पड़नी कठिन है, बीड़ी छोड़ने वाले कठिन नहीं है। मांस खाने वाले को कह दिया गया है कि दो चार दिन तुम मांस मत खाओ, रोटी हमारे यहाँ खा लो, भोजन यहाँ कर दो, मांस मत खाओ, छोड़ देगा। पर मांस नहीं खाना होगा तो मांस खा लो, एक दिन 100 रुपए देंगे कि लाख देती है मर लूंगा ना, नाम देता है नाम। जो अवगुण है वो करने में आप कितना ही लोभ दो वो नहीं करेगा, जो गुणों के महत्व जानता है, महत्व समझता है। और बुरे से बुरा काम करने वाले को छोड़ दो, बुराई मत करो, भोजन हमारे यहाँ की करो, ठीक है। ये सिद्धांत है, अच्छा काम करने में सहायता है, भगवान की सहायता है। मूल में चीज है, बुराई में मूल में चीज नहीं है, बुराई में भीतर बीज नहीं है। इस बात से बुराई छोड़ने बहुत सुगम है। आदत पड़ जाने से कठिनता दिखती है, आदत जिसकी पड़ जाती है वो आदत छोड़ने में कठिनता प्रतीत होती है, कठिनता उसमें नहीं है। इस वास्ते आप उत्साह को मन में, और इसमें संत महात्मा और भगवान सब सहमत है। बुराई करने में सहमत है कोई, या विचार करो, जिससे भले आदमी कोई सहमत नहीं है, भगवान सहमत नहीं है, महात्मा सहमत नहीं है, जितने संत सज्जन पुरुष है कोई सहमत नहीं है। वो बुराई भी आप कर लेते हो तो भलाई करने में तो जोर आता ही नहीं, आप शुभता से कर सकते हो, बिल्कुल डरो मत, भय है ही नहीं। इसमें लाभ ही लाभ है और सब सहाय ही सहाय गए। इस वास्ते उत्साह रखो मन में, उत्साह ही आदमी के लिए कठिन काम भी शुभ हो जाता है, शुभ काम शुभ होता ही है। उत्साह हिम्मत आदरने से शुभ काम कठिन हो जाता है। इस वास्ते उत्साह रखो, हिम्मत रखो, भगवान की कृपा समझो, परमात्मा की कृपा है, अच्छे काम में सब सहायक है। हम बुरे करेंगे ही नहीं, बुरा सोचेंगे ही नहीं, बुरा मानेंगे ही नहीं, चित्त में बड़ी शांति होगी। लोग शांति चाहते हैं, पूछते हैं कि अशांति कैसे मिटे। अरे भाई बुरापना भद्र से उठा दो, बुरा पने का खाता ही उठा दो, आप भले हो जाओगे, हो जाओगे, हो जाओगे। और भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, हुए तो भला करो, जैसे आपको शुभता से हुए इतना भला करो, ज्यादा नहीं, शुभता से अच्छा बुरा नहीं करेंगे। बुरा के तो बिल्कुल पक्का विचार नहीं करेंगे। अब भलाई जितनी हुए शुभता से उतनी करो, मत करो, कोई हल नहीं है। आपका जीवन महान पवित्र हो जाएगा, बड़ा सुंदर हो जाएगा। भगवान के नाम जप करो, उपकार करो, हित करो, मीठा बोलना निमचरण पर अवगुण ठकरण पांचों संगा नानका हरि भजा था देन, भगवान का भजन करा हाथ को देना, मीठा बोलना नम्र उतरना पर अवगुण ढक देन, पर्दा किसी का खोले मत, चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत, पर्दे पर्दे अंतर है कि हीरा के पत्थर है, पर्दा किसी का खोले मत, चुप। कितनी मोसी बात, कल परसों कोई याद नहीं ठीक, एक भाई मिला, वो कहता महाराज हमने गुरु बनाए पर उनमें दोस्ती से हमारी हो गई, अब हम बताओ न कम जाएंगे, उन्हें जाओ उन्हें निंदा मत करो, आपके पूरी दृष्टि हो गई तो निंदा मत करो, बस आप इतना ही काम है, बिल्कुल आप कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये गुरु जी कर गए मैं जमीन ने लिखा ली, और तुम बुरे मत करो, ऐसी ठगाई कर ली, ये मेरे पास बातें आई, मैं कहूँ तुम बुराई मत करो और गुरु से मत छोड़ो, कि गुरु छोड़ दे पाप लगेगा, नहीं लगेगा पाप, उसको गुरु छोड़ दे तो हम पाप लगेगा, डरते भी सीधे साधे आदमी बहुत पाप पहुंचने लगेगा, और मैं तो यही कहता था जो पाप लगा था मेरे को हुआ, आप अरे पहला करते बुराई कैसे हो जाएगी, आप अलग हो जाओ, दर्शन हो जाओ, इतने कम से कम ये ना करो और बड़े मत करो, धंधा मत करो, कुछ मत करो, कोई कह दे तो भाई हमारे हाथ की बात नहीं है, तुम भी सावधान रहो, हम भी सावधान रहे, बस आप बुराई ना करो, इसमें कोई आपको बाधा नहीं होगी, और सत्य आपके द्वारा जो होगा भला होगा, बुराई नहीं करोगे तो क्या होगा, सुधे भला होगा, इस वास्ते प्रसन्न रहो, हरदम राजी रहो, हरदम प्रसन्न रहो, मन प्रसाद सौम्य तो हम तपस्या ही, सतवें अध्याय बताया मन की तपस्या, मन की शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या, मन की तपस्या सबसे ऊंची, हरदम प्रसन्न रहो, और भगवान का नाम लो, भगवान की आज्ञा का पालन करो, और मन में उत्साह रखो, हरदम भगवान की कृपा मानो, कितना आनंद होगा सब भाई, एक कामना का त्याग करो, कोई कामना का त्याग करो भाई, त्याग करो अपने हो जाए तो गए भगवान नहीं तो कामना होगी, देखिए महाराज ऐसी खराब बात आएगी, ऐसे मन में आएगी भगवान से कह दो, कह दो सब भगवान के कहने सब भस्म हो जाएगा, आग में रखने पर सब चीज जल जाती है, जो ही भगवान ने कह दो सब काम ठीक हो जाए, खराब हो जाते तो खराब हो गया, कैसी बात मौज है, और सर्वभूत हित रहता प्राणी मात्र का हित कैसे हो, सब भगवान के भक्त कैसे बन जाए, सब महात्मा कैसे बन जाए, तब तत्व कैसे बन जाए, सबका कल्याण कैसे हुआ, सर्वे भगवान सुना सर्वे सुमया, हरदम यही राज हो, सब सुख हो जाए, सब आनंदित हो जाए, सब भगवान के प्यारे बन जाए, सब भगवत भगत बन जाए, सब तत्व बन जाए, सब तत्व बन जाए, सब कल्याण हो जाए, सबका होगा कि नहीं होगा, आपका तो जरूर हो जाएगा, कैसी मौज की बात है, औरों को भी भला होगा, औरों को भी अच्छा होगा, गीता सीता क्यों सिखा देता, नाम सब करता क्यों लगा देता है, बिड़ी सीटें पीना क्यों लगा देता है, अच्छा पूरा होता है, संग होता है, असर होता है, इस वास्ते अपना तो भगवान के भजन में लग जाओ, अच्छी सच्ची अच्छी पुस्तकें पढ़ो, ऐसी पुस्तकों का प्रसार करो, दूसरे भाइयों को दो, बड़े उत्साह से और पढ़ो, आप देखो उत्साह से कहो भाई से पढ़ो, पढ़ने ले जाओ, अरे पढ़ने के लिए देना ये बहुत बढ़िया काम है, पुस्तकों का प्रसार करना, बिक्री करना, दुकान का देना, सब बढ़िया चीज है, सुगम से ऐसे सुगम चीज, और नहीं तो बहनों और भाइयों को कहना है खूब ध्यान दे सुनना, अपने पास में पुस्तकें दो दो चार चार पांच पांच पुस्तकों कई पुस्तकों का सरल सीधी हलते ही, और भक्तों का श्रेत्र यहाँ भाई को देव तुम पढ़ दो, ये पढ़ दो पैसे दे दो दूसरी ले जाओ, ये तीसरे पढ़ दो फिर ले जाओ दूसरी ले जाओ, वो पढ़ दो फिर ले जाओ, ऐसे देते रहो, बहुत बड़ा प्रचार होता है इससे। पैसे लेने की बात रखो कि तुम पढ़ लो तो मारे दिन पैसे, वो पैसे लेने की बात रखने से ज्यादा पड़ेगा वो, और दे दी जाए तो पढ़ता नहीं रहता। ये पढ़ने का तरीका बढ़िया है, खर्चा कम। कोई ऐसा प्रेमी हो जाएगा तो पूछो सच्ची भाई अच्छा तो कर दो कोई बात नहीं, और पढ़ने वास्ते पूछे ले जाओ पास दे दो भाई और को दे दो। ऐसे आपके हृदय में अच्छे भाव स्वतः पैदा होने लगेंगे कि सबका कल्याण कैसे हो किस तरह से हो, ऐसी बातें पैदा होगी आपके, सब स्वाभाविक भगवान की कृपा है। ये एकदम ऐसी कृपा है कि भगवान की कृपा आप आश्चर्य जैसी बात पैदा होगी, मेरी देखी हुई भी है, हमें आता ही नहीं ऐसी बातें कहां से कह दी, आश्चर्य आश्चर्य होगा आप खुद की बात आश्चर्य, ये बात कहां से आ गई भाई। भगवान अच्छाई के लिए सदा ही जोर देते हैं, सब संत महात्मा अच्छाई के लिए सब जोर देते हैं, बुरे आदमी बुराई का इतना जोर नहीं करते, अच्छे आदमियों को मन में अच्छाई बना जुसती है, और अच्छाई बने भगवान की मदद, बुराई में मदद इसी नहीं है। अच्छे महात्मा संत हुए हैं भगवान है, इनकी अच्छाई में सबकी सम्मति है, विश्वास है हमारे साथी बहुत है। कबीर साहब ने कहा है निंदक तू कर जावसी है जीव पानी में लूण, कबीर रह गया तो राम करो निंदक थारे कौन बता, निंदक तू कर जावसी है जीव पानी में लूण, निंदक मारे तो राम निकालो निंदक थारे कौन थार सहायता तारी सहायता करने वाले कौन है, हमारे राम जी है, राम जी के पक्ष में है संत महात्मा सब हमारे पक्ष में, सब हमारे पक्ष में, तेरे पक्ष में कौन है, तेरे पक्ष में कोई नहीं, तो तुम डरो हम डरे, डरना नहीं तुमको, हम क्यों डरे, हम तो अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छी बात में क्यों डरे, बड़ा आनंद रहेगा आप भाई, मौज रहेगी आप प्रसन्न रहोगे, आपकी अशांति मिट जाएगी, आपके दुख मिट जाएगा, हतोष मिट जाएगी, अशांति मिट जाएगी, करके देखो, करके देखो आप, बिल्कुल ऐसी बात होगी, आनंद होगा, मस्ती होगी, मस्ती आनंद आएगा, सबको देख देख कर खुशी होगी, आनंद देख देख खुशी होगी, दीन दुखी को देखते ही मन में दुख हो जाता है, संतों के लक्ष्य बताए पर दुख दुख सुख दुख सुख देखे पर दुख दुख सुख सुख देखे पर दूसरे को सुखी देख करके प्रसन्न हो जाओ, दुख दुखी हो जाए दुख कैसे बैठे, ये नाथ कैसे दुख बैठे, ऐसा भाई बीमार है कैसे दुख बैठे। एक भाई थे और भाई एक बताया मैंने मेरे बहुत दुख हुआ मन में, एक दिन चलेगी अस्पताल में असाथ मन में एक रोगी को देखा, रोगी देखो त्राय त्राय कर रहा था घबरा रहा था छटपटाट में, तो भगवान को तुम दयालु हो, तुम अगर दयालु कहने हमारे की गलती है, तुम दयालु हो ऐसे ऐसे दुख है जिनको आप देखते हो, अगर आप समर्थ हो आप दुख मिटा सकते हो, यदि मिटाते नहीं हो तुम्हारे दोष है सब, ये ऐसे भगवान को भगवान तुम्हारे दयालु कहते हैं, चापलूस कहते हैं आदमी, हम कैसे कहते हैं ऐसे दुख पा रहे हैं, आप समर्थ हो काम बिठा सकते हो, हम वो कितने कहे बने, बात क्या है कि वास्तव में कोई दुखी है भगवान में नहीं मिटाते हैं, तो कारण क्या है, भगवान उसको शुद्ध बनाना चाहते हैं, निर्मल बनाना चाहते हैं, पर मेरी समझ में आई थी आप इतने समर्थ होते हुए नहीं तो दुखी अपने दोबारा है, आपको कोई ऐसा कह दो हमें सही कह भगवान के ऊपर, इस वजह से आपका मन हो जाए कैसी मौज की बात है, भगवान को बुलाना दे वो हमारे समझ में आई, कोई दयालु क्या हुआ आप है, आप दयालु क्या हुए जब इतना दुख पा रहे हैं सामने आपके, ये लोग दयालु कहते हैं हम दयालु नहीं कहेंगे, भगवान भी राजी होंगे, भगवान अपने मौज ही मौज है, अच्छा ही बनने के, अच्छा बनने के बाद में अच्छा ही स्वतः आती है स्वाभाविक जबरदस्ती, भगवान से कहो महात्मा से कहो राजी हो जाएंगे, आप अच्छा प्रदान करे हुए अच्छी पुस्तकों पर सार हो, अच्छे भावों का प्रसार हो, सत्संग होती हो जहां जग रखो कभी आओ सत्संग जगह मुंड में वो सज्जन थे रोजना चाहते हैं सत्संग चलो सत्संग चलो, बस रोजना कहे चलो भाई कहे, कलकत्ते में सज्जन थे, सज्जन थे वो मुनि में थे, मालिक कहता है सत्संग चलो सत्संग चलो, तो मैं समझो रोजना कहे चलो, फिर सत्संग गया दो तीन दिन वर्ष लग गया फिर सत्संग जाने लगा, गीता प्रेस में सब स्तुति प्रार्थना करके पीछे काम करते सभी, पहले आओ ठीक दृश्य है थोड़ी स्तुति प्रार्थना कर दो पांच लोगों का पाठ गीता का क्रम से सदस्य सत्ता है, गीता प्रेस के काम में उनका समय नहीं दे, गीता प्रेस का समय जो मजदूरी का समय उस समय में स्तुति कराते हैं पाठ कराते हैं, वो करना ही पड़े ड्यूटी है भैया, तो इस तरह से अपना भाव शुद्ध हो और जितने काम करने वाले हैं उनके लिए सामने हाथ में एक तस्वीर रखी हुई राम रही हरे राम लिखा हुआ है भगवान की तस्वीर पास में जाकर हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे कीर्तन करता है सब देखा रहे, जब तक वो देखने वाला लिखने वाला सामने न देख रहे नमस्कार न लग रहे तब तक मैं खड़े ही हुए वो नमस्कार करते जाओ जी पास में उसकी ड्यूटी यही दिन भर सब जितने काम करने वाले उनके पास में जाओ बस तस्वीर दिखाओ उनकी ड्यूटी यही, तो इतना तो बड़ा बड़ा काम करे लोग आपकी क्या बड़ी बात है, आप इतने सज्जन हो मन में विचार कर लो किसी को बुरा नहीं करना है, स्वाभाविक बुरा करते देख दुखी देख करके मन में दया हुए सुख देख प्रसन्नता हुए पर दुख दुख सुख सुख देखे पर दुख दुख सुख देखे पर दूसरे को सुखी देखे सुखी जाए दूसरे दुखी हो दुखी हो जाए, जो कि दूसरे से दुखी होता है उसको अपने दुख से दुखी होना नहीं पड़ता, जो दूसरे से दुख से दुखी होता है वो घना संग्रह कर नहीं कर सकता, वो दयाल तो आ जाती है हृदय कोमल हो जाता है दुख मिट जाए, जिस तरह से आपके कष्ट होते हैं या आपका पैसा कष्ट होता है तो उससे ज्यादा कष्ट होगी तो आपको उदारता हो जाएगी, मन में स्वाभाविक ही उदारता से कल्याण हो जाएगा, उदार भाव से कल्याण होता है, रुपया कैसे रुपया से खरीदा नहीं जाता कल्याण, भाव उदार होता भाव पर दूसरे दुख दुख होता उदार भाव आएगा स्वतः ही आएगा स्वाभाविक ही, धनी आदमी जितने होते हैं मैं निंदा नहीं करता हूं वे कड़े होते कठोर होता है, कठोर होने से ही संग्रह कर सकता ज्यादा, दयालु ज्यादा संग्रह कर नहीं सकेगा, हद की बात नहीं है उन्हें बल नहीं है, इसलिए कठोर होता है वो संग्रह करता है, सबका नियम नहीं है सब जगह नियम लागू नहीं होता, वो संग्रह करते ही हित के लिए दूसरों के हित के लिए संग्रह करते हैं, ऐसे पूजनीय आदरणीय संत होते हैं कई वे संत है उसका अपने संबंध है ही नहीं, दूसरों को सुख हो दूसरों को आराम हो सभी सुख हो जाते प्राप्त मंदिर स्वरूभूति तेरता दूसरे के हित में ही रहती है, आनंद उसी में ही है, आप आनंद आते हैं। ऐसा अपना जीवन बनाओ निर्मल भाई हो, मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर केवल कल्याण के लिए, ऐसा भाव बनाओ आपका कल्याण जबरदस्त होगा। मैंने पुस्तकों पढ़ा है कि जो भक्ति करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, मुक्ति आवे बढ़िया जबरदस्त मुक्ति आवेगी। भजन करने वालों के पास मुक्ति जबरदस्ती आती है, मैं मुझ चाहते नहीं, और क्या होगा मुक्ति, क्या होगा उनका। ऐसा अपना निर्मल स्वभाव बनाओ तो सत्संग करने वालों का स्वभाव निर्मल नहीं बना तो सत्संग क्या किया। निर्मल स्वभाव बनना चाहिए सबके लिए हितकारी। मैंने देखा ऐसा, अच्छा इसी सामने वे संत महात्माओं के सामने घर की बात कर देती है, बहनों बहनों की बात सुनी मैंने, साधु बाहर साधु वेश देने से पति पुत्र की बात करी सब जो नहीं करनी चाहिए। वो विश्वास होता है, भरोसा होता है। जोधपुर में हम रहते रामकृष्ण जी बात भिक्षा न जाया करते, तो एक दिन आकर हंसने लगे कि हमारे को तो मन समझते ही नहीं। आटा थोड़ा सा बंद था, वह बाई कर रही थी स्नान, कपड़ा पहनना था नहीं उसे, तो बाबा जी गए। बाबा जी मैं जाने को मैंने कहा गया महाराज श्री राम महाराज मैं जाने को समझ नहीं आ गया खड़े लगे भाई मैंने कोई मैंने कहा गया। बोलो साधु की कितनी बुद्धि, केवल साधु का वेश भिक्षा वास्ते गए, वेश मात्र से ही पूछ वेश प्रभाव पूछ देते हो, हनुमान जी महाराज जाम अंत आदि बोलो कपी हो रही थे, इस वास्ते सबके पद कमल बनाऊ, ऐसे के पद सुहाय कमल पद कमल सुहाय पद सुहाय, अब अदम शरीर जान जन पाए, चुन के पद कमल पद पद मंत्री के पद परम सुहाए, कमल नहीं दे कमल के ऊपर जब सुंदर है वही कमल कमल के ऊपर दर्शन दे पद सुहा उड़े हैं, भगवान ही काम में लगे भगवान ही काम में, जिस प्रकार से भगवान की सेवा करी वे पद बड़े सुहावने हैं शेष है। तो भगवान की तरफ लगने से बुराई छोड़ने मात्र से भलाई आ जाती, आप से आप आती, बुराई छोड़ने पर भलाई आप में आ जाएगी, अरे उसे अभिमान नहीं होगा, भलाई घर से भलाई होगी तो अभिमान होगा, कैसी मौज की बात है। मधुर सूर्य मिला है भाइयों बहनों, मधुर मधुर शरीर मिला है, इस शरीर को सफल बनाओ, भगवान ने कृपा करके दे दिया और दे दिया तो हमने ले लिया, अंत समय में या किसी तरह से ही ऐसा मिल को बेचेगा ना हो गया उससे भी उसका कल्याण हो गया। मैं कृपा थी भगवान की संतों की, संतों ने कहा कुछ नियम लो कुछ ले तो कहा तू बेचेगा ना हो नारायण इतना कहूंगा, उसे कहता है ये तो मैं कर लूंगा, ये तो सीधी सीधी बात है, वही संतों की कृपा से बता कल्याण हो गया उसका। पार्षदाय नारायण चार नाम लिए, चार अक्षर चार पार्षदाय सब मैंने को भगा दिया, जी गया फिर वहां से गया हरिद्वार, छह महीना तक हरिद्वार भजन किया फिर कल्याण हो गया। बोलो पुत्र के नाम से भी नो तो आपका भलापना शुद्ध सिद्ध होता है स्वभाव भगवान की कृपा से, एकदम ऐसी बात है। भगवान और संत महात्मा सबके सब सहायक, अब आज से ही ऐसा विचार हो जाएगा, अब किसी को बुरा नहीं मानेंगे, किसी को बुरा नहीं चाहेंगे, किसी को बुरा नहीं करेंगे, नियम ले लिया हमने, कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है। आपका भला अपना हो ही जाएगा, एकदम सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है, एकदम निश्चित बात है। और हरदम भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आनंद हो जाएगा भाइयों बहनों, मौज हो जाएगी, मस्त हो जाएगा। बस भगवान का नाम लेकर राजयोग लिए आपका जीवन बहुत पवित्र हो जाएगा। उस पवित्रता को देख देख के पवित्र होगी, कल्याण होगा इस समय। भगवान का नाम सुनाते गिरा को, दुखों को, देदों को, बीमारों को नाम सुनाते हैं। भगवान पर असर पड़ता है, भगवान पर क्या बेचारा समर्थ नहीं, दूसरे कल्याण करने में कोई योग्यता नहीं, तो भी ये कल्याण करता है। मेरे में योग्यता होता है, मैं कल्याण नहीं करता हूँ। भगवान पर असर पड़ता है, संत महात्माओं पर असर पड़ता है। हम इतने अच्छे होते हैं, इतना काम नहीं करते, जितने भी समय ताकत नहीं है, फिर भी कल्याण करते, सबका उद्धार हो जाए ऐसे कल्याण करता है। भगवान पर असर पड़े, भगवान पर, ऐसी बात मैंने सुना है। शक्ति ऐसी शक्ति बंदा करता है, ऐसी बढ़िया बात है। ये कहते ये पुण्य की उपकार की बात तो आप कह रहे हो, काम कर रहे हैं लोग ब्रह्म हत्या से नीचा, गर्व बात कर रहे हैं। यद पापम ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्व बात नहीं, महान पाप, महान पाप। और महान पाप करने का नतीजा निकल आया है। आजकल सोर्यों की कीमत सोरी छोटी, सोर्यों की कम थी, सोर्य क्या ज्यादा, क्यों सूर्य ने मार देवे सूर्य कंपनी में। आप साहब भगवान की कृपा से जुड़ते थे तो गर्व बात है। तो आप इतनी बात कहते हो, कर्म से कर्म बड़े भारी पाप से बचाए, इस रोग ने समिति है गठन के लिए दिन में आभार के बाद मीटिंग रखी है।